internetről. Jönnek, jönnek, jönnek, neked annyi. Jönnek, jönnek, jönnek, neked annyi. Jönnek, jönnek, jönnek, neked annyi. Jönnek, jönnek, a csonk test részek, neked annyi. Eljön a perc, mikor nincs tovább. A baj, mi a baj a hússertése? Jönnek, szép.